महाभारत भीष्म पर्व द्वादशाधिक शततमोध्याय। द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा को अशुभ सपनों की सूचना देते हुए उसे भीष्म की रक्षा के लिए धृष्टद्युम्न से युद्ध करने का आदेश देना। संजय उवाच अथ वीरो महेश्वासो मत्तवारण विक्रमः समादाय महच्चापम मत्तवारण वारणम विदुन्वानो नरश्रेष्ठो द्रावयाणो वरूथिनीं प्रतनाम पांडवेयानाम गाहमाना महाबलः निमित्तानि निमित्तज्ञः सर्वक्तो विक्ष विर्यमान प्रतपंतम अनेकानि द्रोण पुत्रम अभाषत। संजय कहते हैं राजन, तदनंतर महाधनुर्धर मत वाले हाथी के समान पराक्रमी वीर नरश्रेष्ठ महाबली तथा शुभाशुभ निमित्तों के ज्ञाता एवं अद्भुत शक्तिशाली द्रोणाचार्य मत वाले हाथियों की गति को कुंठित कर देने वाले विशाल धनुष को हाथ में लेकर उसे खींचने और विपक्षी सेना को भगाने लगे। उन्होंने पांडवों की सेना में प्रवेश करते समय सब और बुरे निमित्त शकुन देखकर शत्रु सेना को संताप देते हुए पुत्र अश्वत्थामा से इस प्रकार कहा। अयम हि दिवसस्तात यत्र पार्थो महाबलः जिघांसु समरे भीष्मं परम यत्नं करिष्यति। तात यही वह दिन है जबकि महाबली अर्जुन समरभूमि में भीष्म को मार डालने की इच्छा से महान प्रयत्न करेंगे। उत्पतन्ते हिमे बाणा धनुस्फुरततीव च योगमस्त्राणि गच्छन्ति क्रूरे मे वर्तते मतिः। मेरे बाण तर्कस से उछले पड़ते हैं, धनुष फड़क उठता है, अस्त्र स्वयं ही धनुष से संयुक्त हो जाते हैं और मेरे मन में क्रूर कर्म करने का संकल्प हो रहा है। दिक्ष्वशान्तानि घोराणि व्याहरन्ति मृगद्विजाः नीचै गृद्धाः निलीयन्ते भारतानां च मुं प्रति। संपूर्ण दिशाओं में पशु और पक्षी अशांतिपूर्ण भयंकर बोली बोल रहे हैं। गिद्ध नीचे आकर कौरव सेना में छिप रहे हैं। नष्ट प्रभयवादित्य सर्वतो लोहिता दिशः रसते व्यसते भूमि कंपतीव च सर्वशः। सूर्य की प्रभा मंद सी पड़ गई है, संपूर्ण दिशाएं लाल हो रही है, पृथ्वी सब ओर से कोलाहलपूर्ण व्यथित और कंपित सी हो रही है। कंका गृद्धा बलाकाश्च व्याहरन्ति मुहुर्मुहुः शिवाश्चैव शिवा घोरा वेदयन्तो महद्भयम् विवासिरे भयकरा दीप्ताश्चाभिमुखे रवे। कंक गिद्ध और बगले बारंबार बोल रहे हैं, अमंगलमय घोर रूप वाली गिदड़ियां महान भय की सूचना देती हुई सूर्य की ओर मुंह करके भयानक बोली बोला करती है और उनका मुंह प्रज्वलित सा जान पड़ता है। पपात महते चोल का मध्य नादित्य मंडलात सगबंधस्य परिघो भानुमावृत्य तेष्ठते। सूर्य मंडल के मध्य भाग से बड़ी बड़ी उल्काएं गिरी है। कमंध युक्त परिघ सूर्य को चारों ओर से घेर कर स्थित है। परिवेश तथा घोर चंद्रभास्कर योरभूत वेदयाडो भयम घोरम राज्ञाम देहावकर्तनम। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर भयंकर घेरा पड़ने लगा है जो क्षत्रियों के शरीर का विनाश करने वाले घोर भय की सूचना दे रहा है। देवता यतनस्थाश्च कौरवेन्द्रस्य देवता कंपन्ते च हसन्ते च नृत्यन्ते च रुदन्ति च। कौरवराज धृतराष्ट्र के देवालयों की देवमूर्तियां हिलती हस्ती नाचती तथा रोती जान पड़ती है। अपसभ्यम ग्रहाश्चक्रुः अलक्ष्माणम दिवाकरम अवाग्शिराश्च भगवानुपातिष्ठन्त चंद्रमाः। ग्रहों ने सूर्य की वामावर्त परिक्रमा करके उन्हें अशुभ लक्षणों का सूचक बना दिया है। भगवान चंद्रमा अपने दोनों कोनों के सिरे नीचे करके उदित हुए हैं। वपुंसी च नरेन्द्राणां विगता भानि लक्षये धार्तराष्ट्रस्य सैन्येषु न च भ्राजन्ति दंसिताः। राजाओं के शरीरों को मैं श्रीहीन देख रहा हूँ। दुर्योधन की सेनाओं में जो लोग कवच धारण करके स्थित हैं उनकी शोभा नहीं हो रही है। सैन्योरुभयोश्चापि समन्ता श्रूयते महान पांचजन्यस्य निर्घोषो गांडीवस्य च निःस्वनः। दोनों ही सेनाओं में चारों ओर पांचजन्य शंख का गंभीर घोष और गांडीव धनुष की चंकार ध्वनि सुनाई देती है। ध्रुमास्थाय विभत्सुरुत्तमास्त्राणि संयुगे अपास्यान्यान् रणे योधान् अध्येष्यति पितामहम्। इससे यह निश्चय जान पड़ता है कि अर्जुन युद्धस्थल में उत्तम अस्त्रों का आश्रय ले दूसरे योद्धाओं को दूर हटाकर रणभूमि में पितामह भीष्म के पास पहुंच जाएंगे। हृष्यन्ति रोमकूपाणी सीदति वच मे मनः चिन्तयित्वा महाबाहो भीष्मार्जुन समागमम्। महाबाहो, भीष्म और अर्जुन के युद्ध का विचार करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मन शिथिल सा होता जा रहा है। तम चेह निकृति प्रज्ञम पांचाल्यम पापचेतसम पुरस्कृत्य रणे पार्थो भीष्मस्यायोधनम गतः। शठता के पूरे पंडित उस पापात्मा पांचाल राजकुमार शिखंडी को यहाँ रण में आगे करके कुंती कुमार अर्जुन भीष्म से युद्ध करने के लिए गए हैं। अब्रवीच पुरा भीष्मो नाहम भन्याम शिखंडिनम स्त्री हे सा विहिता धात्रा दैवाच स पुनः पुमान। भीष्म ने पहले ही यह कह दिया था कि मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा क्योंकि विधाता ने उसे स्त्री ही बनाया था, फिर भाग्यवश यह पुरुष हो गया। अमंगल्यध्वजश्चैव याज्ञसेनिर्महाबलः नाचामङ्गलिके तस्मिन् प्रहरेदापगासुतः। इसके सिवा द्रुपद का यह महाबली पुत्र अपनी ध्वजा में अमंगल सूचक चिन्ह धारण करता है, अतः इस अमांगलिक शिखंडी पर गंगानंदन भीष्म कभी प्रहार नहीं करेंगे। एतद्विचिन्तयानस्य प्रज्ञा सीदति मे भृशम् अभ्युद्यतो रणे पार्थ कुरु वृद्धमुपाद्रवत। इन सब बातों पर जब मैं विचार करता हूँ तब मेरी बुद्धि अत्यंत शिथिल हो जाती है। आज अर्जुन ने पूरी तैयारी के साथ रणभूमि में कुरुकुल के वृद्ध पुरुष भीष्म जी पर धावा किया है। युधिष्ठिरस्य च क्रोधो भीष्मश्चार्जुन संगतः मम चास्त्र समारंभ प्रजानाम् अशिवम ध्रुवम्। युधिष्ठिर का क्रोध करना, भीष्म और अर्जुन का संघर्ष होना और मेरा अपने विविध अस्त्रों के प्रयोग के लिए उद्योग करना, ये तीनों बातें निश्चय ही प्रजाजनों के अमंगल की सूचना देने वाली है। मनस्वी बलवात् शूर कृतास्रो लघु विक्रमः धूरपाती दृढ़ेशुश्च निमित्तज्ञश्च पांडवः। पांडुनंदन अर्जुन, मनस्वी बलवान शूरवीर अस्त्र विद्या के पंडित शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले दूर तक का लक्ष्य बेंधने वाले सुदृढ़ बाणों का संग्रह रखने वाले तथा शुभाशुभ निमित्तों के ज्ञाता हैं। अजेय समरे चापि देवैरपि सभासवै बलवान बुद्धिमाश्चैव जितक्लेशो युधाम्भरः। इंद्र से संपूर्ण देवता भी उन्हें युद्ध में पराजित नहीं कर सकते, वे बलवान बुद्धिमान क्लेशों पर विजय पाने वाले और योद्धाओं में श्रेष्ठ है। विजय चरणे नित्यं भैरवास्त्रश्च पांडवः तस्य मार्गं परिहरन् द्रुतं गच्छयतव्रतः। उन्हें युद्ध में सदा विजय प्राप्त होती है। पांडुनंदन अर्जुन के अस्त्र बड़े भयंकर हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुत्र, इसलिए तुम उनका रास्ता छोड़कर शीघ्र भीष्म जी की रक्षा के लिए चले जाओ। पश्चाद्यैतन् महाघोरे संयुगे वैश सम्मत हेम चित्राणि शूराणां महान्ते च शुभानि च कवचान्यवधीयन्ते शरैः सन्नत पर्वभिः छिद्यन्ते च ध्वजाग्राणी तोमराश्च तदंसि च। देखो इस महाघोर संग्राम में आज यह कैसा महान जनसंहार हो रहा है। शूरवीरों के स्वर्ण जति शुभ एवं महान कवच अर्जुन के झुके हुई गांठ वाले बाणों द्वारा विदीर्ण किए जा रहे हैं। ध्वज के अग्रभाग तोमर और धनुषों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। प्रासाश्च विमला तीक्ष्णाः शक्त्यस्य कनकोज्ज्वला वैजयन्त्यस्य नागानां संक्रुद्धेन किरीटिनाम्। चमकीले प्रास सुवर्ण जटित होने के कारण सुनहरी कांति से प्रकाशित होने वाली तीखी शक्तियाँ और हाथियों पर फहराती हुई वैजयंती पताकाएं क्रोध में भरे हुए किरीटधारी अर्जुन के द्वारा छिन्न भिन्न की जा रही है। नायम संरक्षितुम काल प्राणान पुत्रोपजीवि या स्वर्गम पुरस्कृत्य यशसे विजयाय च। बेटा आश्रित रहकर जीविका चलाने वाले पुरुषों के लिए यह अपने प्राणों की रक्षा का अवसर नहीं है। तुम स्वर्ग को सामने रखकर यश और विजय की प्राप्ति के लिए भीष्म जी के पास जाओ। रत्नागह या वर्षाम महाघोराम सुदुर्गमाम रथेन संग्राम नदीम तरत्ये स कपेध्वज। यह युद्ध एक महाघोर और अत्यंत दुर्गम नदी के समान है। उसमें रथ हाथी और घोड़े भंवर हैं। कपिध्वज अर्जुन रथ रूपी नौका के द्वारा इसे पार कर रहे हैं। ब्रह्मण्यतादबोधानं तपश्चरितं महत एव दृश्यते पार्थे भ्राता यस्य धनंजय भीमसेनश्च बलवान् माद्री पुत्रो च पांडवौ वासुदेवस्य वार्ष्णेयो यस्य नाथो व्यवस्थितः। यहाँ केवल कुंती कुमार युधिष्ठिर में ही ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, इंद्रिय संयम, दान, तप और श्रेष्ठ सदाचार आदि सद्गुण दिखाई देते हैं, जिनके फलस्वरूप उन्हें अर्जुन बलवान, भीम तथा माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल और सहदेव जैसे भाई मिले हैं एवं विष्णुनंदन भगवान वासुदेव उनके रक्षक और सहायक बनकर सदा साथ रहते हैं। तस्य समन्यो प्रभु धार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेह तपोदग्ध शरीरस्य कोपोदहति भारतिम। इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का शरीर उन्हीं की तपस्या से दग्ध प्राय हो गया है और इसकी भारतीय सेना को उन्हीं की क्रोधाग्नि जलाकर भस्म किए देती है। ऐसा संदृश्यते पार्थो वासुदेवव्यपाश्रयः धारयन् सर्वसैन्यानि धार्तराष्ट्राणि सर्वच। देखो भगवान वासुदेव की शरण में रहने वाले ये अर्जुन कौरवों की संपूर्ण सेनाओं को सब ओर से विदीर्ण करते हुए इधर ही आते दिखाई देते हैं। एतदालोक्यते सैन्यं क्षोभ्यमानं किरीटिनां महोर्मिनद्धं सुमहद् तिमिरेव महाजनम्। जैसे तिमि नामक महामत्स्य उत्ताल तरंगों से युक्त महासागर के जल को मथ डालता है, उसी प्रकार किरीटधारी अर्जुन के द्वारा मतित हो यह कौरव सेना विक्षुब्ध होती दिखाई देती है। हा हा किल किला शब्दा श्रूयन्ते च चमु मुखे याहि पांचाल दायादम अहम जासे युधिष्ठिरम। सेना के प्रमुख भाग में हाहाकार और किलकिलाहट के शब्द सुनाई देते हैं। तुम द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न का सामना करने के लिए जाओ और मैं युधिष्ठिर पर चढ़ाई करूँगा। दुर्गमं झंतरं राज्ञो व्यूहस्यामित तेजसः समुद्र कुक्षे प्रतिमं सर्वतोरिधीरथैः स्थितैः। अमित तेजस्वी राजा युधिष्ठिर के व्यूह के भीतर प्रवेश करना समुद्र के अंदर प्रवेश करने के समान बहुत कठिन है, क्योंकि उनके चारों ओर अतिरथी योद्धा खड़े हैं। सात्यकिश्चाभिमन्युश्च धृष्टद्युम्न वृकोदरौ पर्यरक्षन्त राजानं जमौ च मनुजेश्वरम्। सात्यकी, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, भीमसेन और नकुल सहदेव नरेश्वर राजा युधिष्ठिर की रक्षा कर रहे हैं। उपेन्द्र सदृश श्यामो महाशाल इवोद्गत एस गच्छन्तनिकाग्रे द्वितीय इव पालगुण। यह देखो भगवान विष्णु के समान श्याम और महान शाल वृक्ष के समान ऊंचा अभिमन्यु द्वितीय अर्जुन के समान सेना के आगे आगे चल रहा है। उत्तमाश्राणि चाधस्व गृहीत्वा च महद्धनु पार्षतम जाहिराजानं युद्धस्व च वृकोदरम्। तुम अपने उत्तम अस्त्रों को धारण करो और विशाल धनुष लेकर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न तथा भीमसेन के साथ युद्ध करो। को ही ने इच्छेत प्रियं पुत्रं जीवन्तं शाश्वती समाह क्षत्रधर्मं तु संप्रेक्ष ततस्वां निरुद्यम्। अपना प्यारा पुत्र नित्य निरंतर जीवित रहे यह कौन नहीं चाहता है, तथापि क्षत्रिय धर्म पर दृष्टि रखकर मैं तुम्हें इस कार्य में नियुक्त कर रहा हूँ। एष चाति रणे भीष्मो दहते वै महाचमुं युद्ध तात। ये भीष्म रण क्षेत्र में यमराज और वरुण के समान पराक्रम दिखाते हुए पांडवों की विशाल सेना को अत्यंत दग्ध कर रहे हैं। पुत्रं समनुशास्यैवं भारद्वाज प्रतापवान् महारणे महाराज धर्मराजम् अयोधयत। महाराज अपने पुत्र को इस प्रकार आदेश देकर प्रतापी द्रोणाचार्य इस महायुद्ध में धर्मराज के साथ युद्ध करने लगे। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवत पर्वणि द्रोणास्वस्थाम संवादे द्वादशाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में द्रोण अश्वत्थामा का संवाद विषयक 112वां अध्याय पूरा हुआ।